Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Herkese merhaba. Bir Dünya Mirası Adalar programında daha beraberiz. Teknik masada bize Robi destek oluyor. Bugün ben Derya Tolgay ve sevgili arkadaşım karşınızda. Uzun zamandır yoktum, onun için Derya bana şimdi tarihde bulunuyor. Evet, yoktum. Hoş geldin abicim. Yok, seni görmek çok güzel. Beraberiz ama öncelikle destekçimiz var. Sevgili Aylin Vartanyan'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuzu size takdim etmeden önce de hemen sosyal mecralarımızı paylaşmak istiyoruz. Çünkü belki bugün paylaşacağımız bilgiler veya fotoğraflar konu başlıklarımızın altında yer alacak. Maalesef yine faytonlarımız, atlarımız, haklarımız diye bir giriş yapmak zorunda kaldık. Çünkü bildiğiniz gibi epey bir programdır hareketsizlikten ölüme terk edilen atlarımızın hayat hakları için konuşuyoruz. Ama bu haklar, atların hayatların hakları filan derken buna devamlı başka haklar da, yani çiğnenen haklar da eklenmeye başladı. Biz yaşayan adada kişilerin hakları var. Aniden işsiz bırakılan faytoncuların hakları var. Ve sit alanı olan Prens Adaları'nın gelecek kuşakların hakkı olduğunu unutmadan, tekrar hatırlayarak hak üzerinden konuşacağız bugün. Ve sevgili arkadaşımız Ayşe Erzan bizimle. Ayşe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Seni burada görmek harika. Sağ ol. Adada görüşüyoruz ama özellikle dinleyicilerimize birkaç bilgi verelim seninle ilgili. Profesör Doktor Ayşe Erzan belirttiğimiz gibi Heybeliada'da yaşıyor. Ama şu sıralarda güzel bir ödül almak üzere. Sen çok mütevazısın, bunlardan bahsedilmesini istemiyorsun ama bunu esasında senden duymak çok daha güzel olur dedim. Ve sana versem, nasıl bir insan hakları ödülü aldın? Ben fizikçiyim. Fizikçiler insan haklarına, savaş karşıtlığına hep bağlı olmuşlar. Böyle bir gelenekleri var. Ve işte Amerikan Fizik Derneği diyelim, fizik topluluğu yahut Andrei Saharov adına bir insan hakları savunuculuğu ödülü ihdas etmiş. Andrei Saharov öldüğünde, kendisi biliyorsunuz Sovyetler Birliği'nde çok önemli bir atom fizikçisiydi ama sonra kendisi de bu tür bombalara karşı gelmişti ve ama aynı zamanda da oradaki insan hakları ihlalleri, ifade özgürlüğünün engellenmesi gibi şeyleri karşı çıkıyordu. Onun adına verilen bu ödülü işte Türkiye'de Barış için akademisyenler, diğer barış savunucuları için aldığımı ben bunu düşünüyorum. Kendi... Çok tebrik ediyoruz seni. Nisan'da mı ödül töreni? Nisan'da, evet. Evet. Tekrar tebrik ederiz ama Ayşe'nin bu ilk ödülü değil esasında. Daha öncesinde de birçok ödülü var. Yani biliyorum kızıyorsun bana ama yine de söyleyeceğim. 1997 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülünü, 2003 yılında da L'Oréal UNESCO Avrupa Kıtası Kadın Bilim Ödülünü, 2010 yılında Rammal Ödülünü aldın. Bilim Akademisi kurucusun. İşte Robert Kolej'den sonra Amerika'da diploma aldın. Başka üniversitelerden kısa geçiyorum, zamanımız az olduğu için. Doktoran vesairen, ama seni esasında biz her alanda, yani sadece adada atların yanında değil, diğer bütün alanlarda bir hak savunucusu olarak gördük. Evet, hep öyle tanıdık. Şimdi sıra geldi adada hak savunmaya. Zaten bugün konumuz da bu, şeylerin, atların adadan uzaklaştırılması, arabaların uzaklaştırılması görünüşte sadece bir şey gibi algılanıyor. İşte atlar kurtarılıyor diye algılanıyor. Ondan sonra adalar temiz kalacak diye. Çünkü adada yaşayıp da atın kokusundan çekinenler de var. O zaman adada yaşamamak lazım diye düşünüyoruz ama neyse. Artık bundan sonra mis kokulu adalarda, ada olmayan adalarda yaşarlar eğer bir sonuç alamazsak. Bu adada at düşmanlığı, adalarda at düşmanlığı, yani adaların atlarına düşmanlık var, adalı olmayanlarda. Tabii bunun bir sürü sebebi de var. İşte biliyoruz, işte ne bileyim ben, inşaatı kolaylaştırmaktan, zor ulaşılır yerlere inşaat yapmaktan, belki adalara sokulacak elektrikli araçlardan kâr etmekten falan, böyle başka sebepleri de var. Şimdi bu iş nasıl başladı adalarda? Nereden nereye geldik? Bu bir kısaca onu özetlersen oradan ilerleriz. Peki, o zaman bir yakın plan bir de uzun plan var. Evet, evet. Yakın plan gerçekten bir cehennem gecesi diye ancak tarif edilebilecek. Evet. Özel harekat timlerinin ahırları basarak 81 tane atı ve çok vahşi yöntem, ikincisi kaçtı. 81 tane atı itlaf etme operasyonları ve bunun atların yaşam hakkına çok vahşi bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde başladı hikaye yakın planda. Yakın planda. Ama uzun planda 10 senedir ne tarım ve işte tarım ilçe müdürlüğü, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğü, ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ki ulaşımdan onlar sorumlu, mahalli belediye değil, ama aynı zamanda da mahalli belediyenin, yani ilçe belediyesinin atların burada bir tenezzüh, yani gezinti, hem de ulaşım araçları olmasını sanki kendi dünyalarının dışında gelişen bir meseleymiş ve hiç kendileriyle alakası yokmuş gibi, hiçbir düzenlemeye, hiçbir denetime tabi olmadan adeta ve sadece bu denetimsizlik ve düzensizlik nedeniyle ortaya çıkan bir takım sorunlardan şikayet etmek adalılar veya adaya gelen insanlar tarafından yapılan şikayetleri yankılamaktan öteye geçmeyen bir görev anlayışlarıyla 10 sene içinde bugüne gelinmiş vaziyette. Ve bugün olan tamamen tepeden inme, hiçbir şekilde yerelden yönetim anlayışına uymayan bir biçimde ve kullanılan araçların, mecraların, kurulların da yetkili mecralar, kurullar değil. Nasıl münasip görülmüşse, elde ne varsa, hangisi uyarsa biçiminde yaşama geçirilen bir el koyma. Bu aslında Cumhurbaşkanı'nın seçim konuşmaları sırasında talimattan başladı aslında son hareket. Yani 10 senedir geliyordu, böyle bir şeyler oluyordu da bu kesin davranışın başında o var. Şimdi Ali Bey, tabii öyle olabilir ama işte büyük uğraşlar sonucu seçilmiş bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'ndan bu konuda talimat almayacağını beklemek gibi de bir hakkımız var. Evet. Bu dediğim gibi cehennem gecesinden kaçan bir at, bir nevi ikonu oldu bu sürecin. Birçoğunuz okumuşsunuzdur. Hayvanın bütün bu operasyon ruam hastalığına dayandırılarak, ruam hastalığının varlığı nedeniyle ilk önce bu atların yine usulsüz ve böylece bir hak gaspı olan karantinaya alınmalarına neden olarak gösteriliyordu. Kaçan atlardan bir tanesinin öldürülmekten son an kurtulan bir atın Ruam hastalığını taşımadığı öğrendikten sonra ben aynı zamanda hiçbir at sahibine bu atların raporlarının verilmemiş olmasından dolayı çok diğer adalılar gibi buna doğrusu inanmakta zorluk çekiyorum. Bu atların, o öldürülen atların yaşam hakkı gasp edildiği gibi ondan sonraki süreç, yani 20 Aralık'tan itibaren bütün atların tanımlı olmayan karantina mekanlarına ve süreyi tamamen ve keyfi olarak 21 gün değil 3 ay olarak ilan edilen bir biçimde ahırlara tıkılması resmen. At hakkında hiçbir şey bilmeyen, ama sadece at hakkında hiçbir şey bilmeyen değil. Demek ki dünya, yaptıkları görev, hizmet verdikleri insanlar filan konusunda da aslında hiçbir şey bilmelerinin gerekmediğini düşünen bir takım insanlar tarafından istismar edilmesi, 20 Aralık'ta Heybeli'deki atların ahırlara tıkıldığı gün hepimizin gözlerinin önüne seriyor. Ayşe, biz beraber bir grup adalı Aralık'ın sonunda Büyükada ahırlarını ziyaret ettik. Evet. Sen sonra daha sonra Heybeli adayı çok iyi takip ettin. Bu süreç içerisinde İBB Genel Sekreteri'yle görüştük. Doğru. Çünkü gözlemlerimizi bir yerelden aktarıp bizdeki bilgileri, bir fiil, gerçek bilgileri onlara aktarmak istedik. Bütün bunları da yapma gayretimiz oldu. Yani bir bilgide kesiklik olmasını istedik ve bu süreci sen gittiğimizde takip etmeye başladın Aralık'ın sonunda ve atları biz orada göremedik ve bugüne kadar geldiğimiz süre içerisinde adadaki yerel halk, atlarla ilgilenen, işte biz burada Dünya Mirası Adalar Programı yapıyoruz. Şimdiye kadar en az 17 konuğumuz geldi. Adaların bu hayvan haklarından, at faytoncusundan, şusuna busuna kadar bütün taraflar geldi. Kimse de görüş almıyor. Senden de görüş alan yok. Senin gibi arkadaşlarımızdan da görüş alan yok. Ve atlar bugün her gün hareketsizlikten ikişer ikişer şu anda ölüyorlar. Evet, evet. Ve biz bu atları göremiyoruz. Ama bizim dışımızda şehirden gelen insanlar, normal İstanbullu vatandaş gelip görebiliyor. Bunun için ne düşünüyorsun? Gerçekten Büyükada'da olay biraz daha vahim biçimde cereyan ediyor. O gün gittiğimizde hatırlarsan bu ahır İspark, yani belediyenin İstanbul'da araba park etme, motorlu taşıt park etme biriminin bir parçası ve başında orada memur yönetici olarak bir İspark memuru vardı ve bize ilk önce evet ahırların içini görebileceğimizi söylediler. İdare odasına gittik. Orada kameralar vardı hatırlıyorsanız. Ve kameralar demin zaten içeri girerken görmüş olduğumuz dışarıda arabaların sıralanmış olduğu kaldırımı, öbür tarafta da asfaltı gösteriyordu. Dedik biz atları göremeyecek miyiz? O beni aşar buyurdu görevli. Yani, şimdi ekranda bile göremedik. Ekranda yani, bile atları göremedik. Şimdi bu aynen dediğiniz gibi birçok fotoğrafı şimdi arkadaşlar da çekebiliyorlar. Çünkü atların hepsi o İspark ahırında değil. Birçoğu derme çatma ahırlarda. Bütün bunlar 10 senedir olurken hiç kimsenin kılı kıpırdamamış. İşte 25 bin ton çöp götürüldü deniyor. 25 bin ton herhalde 10 evet. senedir birikiyor. Yani ne işi yapmamadıklarını ne da iş teşhirlediler. Aynen öyle. Biz bu işi yapmadık 25 dediler. Bin ton mümkün değil. 25 ton olabilir. Ama 25 i̇şte 25 ton. Evet, haklısınız. Tabii çok haklısınız. Ama Yürükali'de başka bir takım ahırlar var. Daha başka böyle işte amatörce biraz derme çatma yapılmış ahırlar var. Ve buralarda atlarımızın bakımını Heybeli'de, Burgazada da, Büyükada'da her şeye rağmen sürdürmeye çalışan çok özverili at sahipleri var. Buna rağmen atlarını bırakıp giden insanlar da var ve atlar hem bu şekilde bazıları terk edildiğinden işte birçoğu sizin dediğiniz gibi yerlerinde kıpırdayamadıkları için ölüyorlar ve maalesef hayvan hakları savunucuları bunu hiç görmezlikten geliyorlar. Biz de bilmiyorduk. Bakın biz de bilmiyorduk. Adada yaşayan insanlar olarak atlar böyle birbirine 30 santim arayla bir yerlere bağlanmış dururlarsa bir günden, 4 günden tabii. fazla ölümcül oluyor da. Yani ayakları şişiyor, işte bağırsakları düğümleniyor vesaireyi biz de bilmiyorduk. Şimdi öğrendik ama. Şimdi küçük bir ben bir bilgi aktarmak istiyorum. Çünkü dün ben bizim programımıza da davet ettiğimiz bir faytoncu vardı. O gerçekten emekçi, bir tane atı var. İşte bir tane faytonu var. 6-7 tane de atı var. Hani ne yaptığını, durumun ne olduğunu ondan öğreneyim dedim. Gerçekten faytonunu vermiş. Plakasını atlarını vermiş, mecbur kaldım, başka hiçbir seçenek kalmadı bana dedi, ama bir tane atı kendime ayırdım dedi. Ben dedi atsız yaşayamam, onlarla büyüdüm senelerdir, onlar bana baktı, ben onlara baktım, onlarsız olamam dedi, ben ona bakacağım dedi, onu vermedim dedi. Ve arkasından bana bazı bilgiler verdi. Çok çok üzülüyorum ben dedi, çünkü atları sığır zannediyorlar dedi, yedikleri zaman yan gelip yatacaklarını düşünüyorlar dedi. Oysa atlar dedi yedikleri zaman ancak koşarak bunu hazmedebilirler ve hepsinin midelerinde düğümlenme problem var. Ayaklarının hepsi şişti, iltihaplar akıyor. Bakın bunların hepsinin görüntüleri, ben burada dinleyicilerimize bilgi olarak aktarmak istiyorum. Hepsinin görüntüsü var elimizde ama o kadar pornografik ki, yani bir hayvan pornografisi adeta. Bunları paylaşmıyoruz. Paylaşmanın bir yararı yok. Ama bunları bilmemiz gerekiyor. Lazım. Canlandırsınlar kafalarında lütfen. Atlar orada evet. ölüyor ve faytoncunun dediği de şu. 60 günde öyle bir çabaya girişti ki diyor, belediyeler, işte şunlar, valilik, bu. Yani bunca sene görmediğimiz bir çaba, çalışma. Şehirden 500 küsür insan geldi, işte polisi, sağlıkçısı. Bir çaba ki diyor, yani bunun bir kısmını gösterselerdi zaten bu hale gelmezdi faytonlar, faytoncular diyor. Çünkü o da biliyor ki Büyükada'daki faytoncuların içerisinde gerçekten kötüler var ve bunlar ayıklanabilirdi. Bir de bizden bir ricası oldu. Siz adalı hayvan hakları savunucuları dediler, dedi özellikle. Tek isteğim var, onlar artık bizden ayrıldı. O ahırların içine gitti, senin dediğin gibi hareketsiz kalacaklar ama insansız kalacaklar. O atlar insansız yaşayamazlar. Ne olur onları takip edin ve çok gittikleri doğru. yerde nereye gittiklerini takip edin. Onların hayatta kalmasını sağlayın dedi. Çok yalnız doğru. Tabii burada bir mesele var. Atların gittikleri yerde sağlıklı ve sağ kalmaları... Çalışmadan sağlıklı ve sağ kalmaları mümkün değil. Yani biz şimdi atların derdine düştük adalarda. Fakat arabasız at olmaz ki. Yahut da çalışmayan at olmaz ki. Çünkü at bir evcil hayvan. Ve insan tarafından yetiştirilen artık bir evcil hayvan. Amerika'da bu Mustang'ler her sene 200-300 bin tanesi ölüyormuş. Yani hala varmış sağda solda, kuzeyde. Ona, fakat ölüyorlarmış. Yani bakın artık ormanlar azalıyor, doğal çatlar bozuluyor bilmem ne falan. Şimdi o bakımdan yani atsız araba olmaz, arabasız da at olmaz. Çok doğru. Yani ne yapacaklar bilmiyoruz. Çok doğru. O açıdan biraz da şimdi hep atların haklarının ihlal edildiğini söyledik. Arabacıların hakları da çok cezri bir biçimde ihlal edildiler. Yani birdenbire bir gecede ansızın mesleklerini icra etmekten men edilmiş oldular. Yani bu inanılmaz bir hak gaspı. Ve meclis çoğunluğuyla alınan kararla. Evet. Böyle bir şey anayasaya aykırı. Yani insanı mesleğini yapmaktan men edemezsiniz. O güne kadar yasal olan bir meslek bu. Hala da yasal. Yasada bir şey yok. Yasal olmayan aküllüler. Onlar için hiçbir şey yapılmıyor. Onlar için hiçbir şey. Çok doğru. Yasal olmayan. Evet. Mesela arabalarını ve atlarını satmaya zorlanıyorlar şu anda. Adamın malını satmaya zorlanması gibi bir şey. Bir ikinci seçeneği yok çünkü. Bir hak gaspı. Yani sen bu malını satacaksın diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu bir hak gaspı. Evet. Atlarının itlaf edilmiş olması, ellerinde ruham sahiden hastası olduğuna dair herhangi bir belge olmadan, bu da adamın geçimini sağladığı aracın elinden alınıp öldürülmesi onun yaşam hakkına bir tehdit. Arabacıların yanında orada oturan insanları da lütfen düşünün. Çünkü bu insanlar o adalarda belli bir tercih hakkı kullanmışlar. Biz böyle bir adada yaşamak istiyoruz. Burası yavaş bir mahalle. Burada atlarla bir yerden bir yere gidilir, faytonlarla. Yürünür onun dışında. İşte turistler gelir, faytona biner. Bu tamamen şu anda yapılmaya çalışılan orayı çok daha hızlı, çok daha motorize, işte akülü araçlarla çok daha kolay ulaşılabilir. Ve en son UKOME kararlarıyla hakikaten bambaşka bir tahayyülün parçası hale getirme iddiasındalar. Bu orada planı, oturan insanları. Var. Ay eş zamanlı. UKOME kararlarıyla birlikte yeni yapılan geçici imar planı dahilinde de orada seçerek orada yaşamaya karar vermiş insanların bu seçme hakları ellerinden Ayşe, alınıyor. Ayşe, programın sonuna geliyoruz da şunu hemen belirtelim dinleyicilerimiz için. Ocak 10 Ocak 2020'de geçiş dönemi yapılaşma ilan edildi. Prens Adaları'nda bu demek şu bildiğimiz kadarıyla boş parsellere inşaat izni çıktı. Şu anda tarihi tescilli binaların sadece %25'i tescilli, diğer %25'i 75'i tescilli değil ve bütün tescilsiz yapıların yıkılıp yeniden inşaat olarak yapılabileceği söylendi. Bu eş zamanlı çok birbirine denk geldi ve bugün bu kararı 5. Koruma Kurulu yani 10 Ocak'ta alıyor. 5. Koruma Kurulu demek Yassıada'ya zaten bu izni veren kurul. Şimdi Prens Adaları'na bunu çıkardı ve altında Büyükşehir Belediyesi'nin imzası da var. Adalar Belediyesi'nin imzası da var. Çevre ve Şehirciliği'nde yani gerekli tüm şeylerin var. Bütün bunları bizim Facebook sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Bu demek değildir ki bu sizin bahsettiğiniz hani 10 tane pardon büyük ada için sanırım 50 tane 14 kişilik otobüs sokuyorlar. Adaların her yerine ulaşılacak. Adaların girilmedik her yerine, ormanlarına, içine girilecek. Tepelere de ev yapacaklar. Ve önümüzdeki bu sefer başladığında ormanlarımız yanacak demektir. Yani rantla beraber ekosistem zaten gider. Bütün bunları bir bütün olarak görebilirsek, değil mi? Belki sadece faytonlar, atlar, bu yanda devasa bir şey var Yassıada. Ne diyorsunuz? Son sözler programımızın yani sonuna geldik. Yani biz şunu gözden kaçırmayalım. Her yanlıştan dönülebilir. Yani biz bu konuda sadece atların takibini yapmayalım. Aynı zamanda adalardaki doğal ulaşım vasıtalarının geri dönmesinin de mücadelesini vermemiz lazım. Aynı zamanda bu yeni imar planının da düzeltilmesi için, yani geçici imar planının düzeltilmesi için de mücadele etmemiz lazım. Tabii, yani adalarda atlar ve yaşam biçimi bir elle tutulmaz kültür varlığıdır. Evet. Bunun korunması gerekiyor. Evet. Bu bütün yasalarımızla da evet. sabit olan bir şey. Bu hakkı da elimizden almasınlar lütfen. Evet. Evet. Sevgili Ayşe, senin gibi bir hak savunucusundan özellikle tekrar vurgulamak istiyoruz. Bilim dünyasında 2 yılda bir verilen Amerika Fizik Topluluğu 2020 İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülen Profesör Doktor Ayşe Erzan bizim konuğumuzdu. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Evet. Adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Doğru. Adada olmayanların da tüm dünyanın. Doğru. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.